7. จตุมสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านจตุมาเรื่องพระอคันตุกะพูดเสียงดัง157ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะอามลกิวันหมู่บ้านจตุมาสมัยนั้นแลภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงบ้านจตุมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นสนทนาปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่ส่งเสียงดังอื้ออึงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์ผู้ส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเป็นภิกษุพวกไหนท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงบ้านจตุมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นสนทนาปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรส่งเสียงดังอื้ออึงพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับธรรมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพากันส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงบ้านจตุมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่ส่งเสียงดังอื้ออึงพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเราขอขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรจากไป158สมัยนั้นเจ้าสกยะชาวบ้านจาตุมามาประชุมกันอยู่ที่หอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระคุณท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่แล้วพระคุณท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งบางทีพวกข้าพเจ้าอาจจะให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยได้ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วลำดับนั้นพวกเจ้าสักยะชาวบ้านจตุมาก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใด ในภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสงสารไปแม้ฉันใดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยมีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุนั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์จงทรงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้า159ครั้งนั้นท้าวสหบดีพรหมทรงทราบความรำพึงในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำจะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปลูกคออ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสงสารไปแม้ฉันใดภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงทรงรับสั่งภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่า160เจ้าสักยะชาวบ้านจาตุมาและท้าวสหบดีพรหมสามารถทูลขอพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยความวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงลุกขึ้นจงถือบาตรและจีวรเถิดเจ้าสัตยะชาวเมืองจาตุมาและท้าวสหบดีพรหมได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยแล้วด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วจึงลุกจากอาสนะถือบาตรและจีวรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์เธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่ แม้เราทั้งหลายก็จักมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องเป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เช่นกันสารีบุตรเธอจงรอก่อนเธอจงรอก่อนทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจงพักไว้ก่อนเธอไม่ควรให้ความคิดเห็นปานนี้เกิดขึ้นอีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสว่าโมคคัลลานะเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์เธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจักทรงมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่ข้าพระองค์และท่านสารีบุตรจักช่วยกันบริหารภิกษุสงฆ์ดีละดีละโมคคัลลานะความจริงเราสารีบุตรหรือโมคคัลลานะเท่านั้นควรบริหารภิกษุสงฆ์ภัยของภิกษุผู้บวชใหม่4ประการ161ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้ที่คนลงไปในน้ำพึงประสบภัย4ประการอะไรบ้างคือ1อูมิภัยภัยจากคลื่น 2. กุมพีรภัยภัยจากจระเข้ 3. อัศวัตภัยภัยจากน้ำบน 4. สุสุกาภัยภัยจากปลาร้ายภัย4ประการนี้แหละที่คนลงไปในน้ำพึงประสบฉันใดภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบภัย4ประการอะไรบ้างคือ1อูมิภัย2กุมพีรภัย3อัศวัตภัย4สุสุกาภัย162อูมิภัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาตความคับแค้นใจครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการที่กองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงแลดูอย่างนี้พึงเหลียวดูอย่างนี้พึงคู่เข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงครองสังคติบาตรและจีวรอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์มีแต่ตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่นก็ภิกษุเหล่านี้มีอายุคราวลูกคราวหลานของเรายังจะมาตักเตือนพร่ำสอนเราเธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอูมิภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าอูมิภัยนี้เป็นชื่อเรียกความโกรธและความคับแค้นใจ163กุมพีรภัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าสิ่งนี้เธอควรฉันสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันสิ่งนี้เธอควรบริโภคสิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคสิ่งนี้เธอควรลิ้มสิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มสิ่งนี้เธอควรดื่มสิ่งนี้เธอไม่ควรดื่มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรฉันสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรฉันส สิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรบริโภคสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรบริโภคสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอควรลิ้มสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรลิ้มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรดื่มสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรดื่มสิ่งนี้เธอควรฉันในการสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรบริโภคในการสิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรลิ้มในการสิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรดื่มในการสิ่งนี้เธอไม่ควรดื่มในเวลาวิกาลเธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เคี้ยวกินสิ่งที่เราต้องการไม่เคี้ยวกินสิ่งที่เราไม่ต้องการบริโภคสิ่งที่เราต้องการไม่บริโภคสิ่งที่เราไม่ต้องการลิ้มสิ่งที่เราต้องการไม่ลิ้มสิ่งที่เราไม่ต้องการดื่มสิ่งที่เราต้องการไม่ดื่มสิ่งที่เราไม่ต้องการเคี้ยวกินทั้งสิ่งที่เป็นกัปปิยะและสิ่งที่เป็นอกัปปิยะบริโภคทั้งสิ่งที่เป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะลิ้มทั้งสิ่งที่เป็นกัปปิยะและสิ่งที่เป็นอกัปปิยะดื่มทั้งสิ่งที่เป็นกัปปิยะและสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเคี้ยวกินทั้งในกาลและในเวลาวิกาลบริโภคทั้งในกาลและในเวลาวิกาลลิ้มทั้งในกาลและในเวลาวิกาลดื่มทั้งในกาลและในเวลาวิกาลสิ่งใดที่ประณีตไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของบริโภคที่คหบดีผู้มีศรัทธาถวายแก่เราทั้งในการและในเวลาวิกาลภิกษุเหล่านี้ทำเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านั้นเธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวกุมภีรภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่ากุมภีรภัยนี้เป็นชื่อเรียกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้อง164อวัตภัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโศกกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปยาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นคหบดีหรือบุตรคหบดีในหมู่บ้านหรือตำบลนั้นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณ5ประการคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณ5ประการโภคทรัพย์ตระกูลของเราก็มีอยู่พร้อมเราสามารถที่จะใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญได้เธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอวัตภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าอวัตภัยนี้เป็นชื่อเรียกกามคุณ5ประการ165สุสุภาลัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอัตรวาสกคือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยราคะรบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อย เธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าสุสุกาภัยนี้เป็นชื่อเรียกมาตุคามภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แลที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจตุมสูตรที่เจ็ดจบ